قال رب إن قومي كذبوني. نوح علیہ السلام بولے اے میرے رب، بے شک میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، میری قوم میری بات نہیں مانتی، یہ کچھ نہیں سنتے. فافتح بینی وبینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین. اب میرے اور ان کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دے. فافتح بینی وبینہم، فتح کا معنی ہوتا ہے نا کھولنا، جیسے دروازہ بند ہوتا ہے اس کے دو پٹ بند ہوتے ہیں، تو جب آپ کھولتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ایک ادھر چلا جاتا ہے ایک ادھر چلا جاتا ہے. تو اسی کانسیپٹ کو سامنے رکھیں کہ میرے اور ان کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دے، یعنی میرے اور ان کے درمیان ایک طرح سے جدائی ڈال دے، اب ان کو مزید برداشت کرنا مشکل ہو گیا. فافتح بینی وبینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین. تو جب قوم کی طرف سے یہ پیغامات ملنے لگے کہ اے نوح علیہ السلام اب تیری خیر نہیں، تو نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، ان سے دعا کی کہ یا رب اب تو میری مدد کر، یہ مجھ پہ ہاتھ نہ اٹھا سکے، یہ مجھے نقصان نہ پہنچا سکے، تو ان کو مجھ سے دور کر دے، مجھے اور میرے ساتھ کے اہل ایمان کو نجات دے. تو انجینا ہو، تو نجات دی ہم نے اس کو. ومن معه فی الفلک المشحون، اور جو بھی اس کے ساتھ تھے ایک بھری ہوئی کشتی میں، یعنی آخر کار ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا. مشحون کا لفظ شین ہے نون سے ہے، مفعول کے وزن پر. شحن کہتے ہیں کشتی یا جہاز کو سواریوں اور سامان سے لاد دینا، بھر دینا، کسی چیز کو پر کر دینا. ظاہر ہے ایک کشتی تھی اور اس پر اب ہر زندہ چیز کو سوار ہونا تھا. انسان تو تھوڑے سے ہی تھے لیکن جانوروں کی ہر قسم تھی، اور وہ سارے کے سارے ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے. تو آپ دیکھیں کہ کتنا رش ہو گیا ہوگا اس میں. اس لیے اللہ تعالیٰ صرف فلک نہیں بولتے، فلک المشہون بولتے، بھری ہوئی تھی کشتی، لدی ہوئی تھی، پر تھی. حیرت کی بات یہ کہ وہاں کسی شیر نے بکری کو نہ کھایا اور کسی چیز نے دوسرے کو نقصان نہیں دیا. اس آفت کے وقت میں سب سہمے ہوئے تھے اور اپنی اپنی حدود میں تھے. ثم اغرقنا بعد الباقین، اور اس کے بعد باقی لوگوں کو ہم نے غرق کر دیا. سب جھٹلانے والے جو نوح علیہ السلام کو ختم کر دینا چاہتے تھے، ان کو ہلاک کر دینا چاہتے تھے، وہ سب خود ہی ہلاک ہو گئے. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، یقیناً اس میں البتہ ایک نشانی ہے. وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب البتہ وہ زبردست بھی ہے، رحم فرمانے والا بھی ہے. اس واقعے میں کیا نشانی ہے؟ اب آپ دیکھیے، میں تلاوت لگواؤں گی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو اس تلاوت کے لگوانے کا، سب کو نہیں، بعض کو مقصد نہیں پتا، شاید بتایا نہیں گیا. انڈائریکٹلی تو میں تھوڑا تھوڑا ذکر کرتی رہی ہوں، لیکن جب تلاوت لگتی ہے تو میں دیکھتی ہوں کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو فارغ سمجھتے ہیں، اب سبق ہو گیا ہے، چلو اٹھو کوئی اور کام کرتے ہیں، اور کوئی نہیں، ایک چکر ہی باہر کا لگاتے ہیں، ٹہل آتے ہیں، ذرا سستی دور ہو جائے، یا یہ کہ کوئی وہ ترجمہ جو چھٹ گیا تھا جلدی میں وہ کسی سے لے کے پورا کر لیتے ہیں، یا کوئی اور کام کرتے ہیں. تو ایسی نادانی میں ہم ایک بہت بڑی چیز کو کھو دیتے ہیں. اب الحمدللہ آپ اتنے سپارے پڑھ چکے ہیں، ہارڈلی کوئی کوئی لفظ مشکل ہے، باقی ترکیب تو آپ کو آتی ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے. یہ تلاوت اس لیے لگوائی جاتی ہے کہ جو تفسیر ابھی آپ سن چکے ہیں، آیات کو سن کر اپنا ٹیسٹ اور اپنا جائزہ خود لیں کہ آپ اس آیت کو سمجھے کہ نہیں سمجھے، آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہے نہیں. یعنی جب آپ تلاوت سنیں تو کیا سوچا کریں کہ ابھی کیا کہا گیا اس کے بارے میں. اس کے لیے آپ آنکھیں بند کر کے سنیں، آپ سامنے انگلی رکھ کے سنیں، آپ کوئی بھی طریقہ جو آپ کو سوٹ کرتا ہو، لیکن کرنے کا کام کیا اور مقصد کیا ہے کہ جو اب تلاوت ہو رہی ہے، کیا اگر ہم یہاں سے نکل کر گاڑی میں نیچے جا کے بیٹھتے ہیں اور وہاں یہی آیات لگتی ہیں تو ہم اندھے बहरे बन के सुन रहे हैं या हम वाकई सोच भी रहे हैं उस पर और हमारा दिमाग भी काम कर रहा है और गौर व फिक्र का अमल भी जारी है। क्या कहीं भी कुरान की तिलावत लगी हो तो सुनकर हमें समझ में आता है कि कहा क्या जा रहा है और इसका मतलब क्या है। ये दरअसल एक तरह की आपकी ट्रेनिंग का वक्त होता है, एक एक्सरसाइज है, इस बात की बार बार प्रैक्टिस कराई जाती है कि लिसनिंग के जरिए अंडरस्टैंडिंग का लेवल डेवलप करें। ये लिसनिंग पार्ट ऑफ द कोर्स है, आपके पार्ट ऑफ द लेसन है। ये वक्त गुजारी नहीं है क्या मुझे रेस्ट चाहिए तो इसलिए मैं आपको लगा के तो खुद जरा आराम कर लूं। और ऑब्वियसली जरा के बीच में इस तरह की ब्रेक आती है तो आप अगले लेसन के लिए भी मेंटली ज्यादा बेहतर तैयार होते हैं, इसलिए इसको जज्ब किया करें। अब लगती है तो गौर करें कि जो मैंने अभी तफसीर की है उससे आपको क्या समझ में आया, और अगर कोई चीज समझ में नहीं आई या कोई छूट गई है तो उसके बारे में सवाल कर लें। अभी वक्त है, हम अभी में कुछ और करते हैं, जब कुछ और करने का वक्त होता है तो कुछ और करते हैं, तो जब किसी और काम का वक्त होता है तो कुछ और करते हैं, यानी हम अपनी जिंदगी को इस तरह जाया करते हैं और वो एक पूरा फिर चेन ऐसे ही चल पड़ता है ना बेवक्त काम करने का। सुनिए अब। كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد المرسلين جھٹلایا عاد نے رسولوں کو۔ عاد وہ قوم ہے جس کو قوم نوح کی تباہی کے بعد دنیا میں عروج ملا تھا۔ سورۃ الاعراف آیت 69 میں آتا ہے، وَذْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوح، یاد کرو اللہ کے اس فضل و انعام کو کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد اس نے تم کو خلیفہ بنایا۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے صحت، فارغ البالی اور اقتدار ہر چیز عطا فرمائی تھی۔ سورۃ الاعراف میں یہ آتا ہے، وزادکم فی الخلق بسطا، اور تمہیں جسمانی ساخت میں خوب تنو مند کیا۔ اپنے دور کی بہت بے مثال قوم تھی، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جس کے معنی ملکوں میں کوئی قوم پیدا نہ کی گئی تھی۔ زبردست تمدن کی مالک تھی، اونچے اونچے ستونوں کی بلند و بالا عمارتیں بنانا اس کی وہ خصوصیت تھی جس کی وجہ سے وہ دنیا بھر میں مشہور تھی۔ سورۃ الفجر میں آتا ہے، الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد۔ اسی طرح جسمانی اعتبار سے بھی بہت صحت مند لوگ تھے، فاما عاد فاستكبروا فی الارض بغیر الحق وقالوا من اشد منا قوه، کس بات کا زوم تھا ان کو، کون ہے جو ہم سے زیادہ زور آور ہو، کس میں ہم سے زیادہ طاقت ہے۔ اور اس قوم کی عادت کیا تھی کہ وَتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، جیسے سورۃ ہود میں آتا ہے کہ انہوں نے ہر جبار دشمن حق کے حکم کی پیروی کی۔ یعنی دنیاوی نعمتوں اور آسائشوں کی وجہ سے نتیجہ کیا نکلا کہ انہوں نے اللہ کے پیغمبر کو اگنور کر کے، اس کی باتوں کو چھوڑ کر، دوسرے لوگوں کی طرف جو اللہ کے دشمن تھے توجہ کی. یہ لوگ مذہبی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کی ہستی کے منکر نہیں تھے لیکن شرک جیسی بیماری میں مبتلا تھے. قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا. انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور ان کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے. تو ان چند آیتوں کی روشنی میں آپ اس قوم کا مزاج سمجھ سکتے ہیں جس کی اب بات ہونے لگی ہے. اور ساتھ ہی یہ بھی یاد رہے کہ قوم عاد کا اصل وطن احقاف کا علاقہ تھا. احقاف آپ یوں سمجھیے کہ اپنی بلند و بالا عمارتوں کی وجہ سے وہ اس زمانے کا نیو یارک تھا. میں اس لیے یہ لفظ بول رہی ہوں کہ امیجنیشن اچھا ہو سکے اور جلدی بات سمجھ میں آئے. یعنی آج دنیا میں نیو یارک کی جب تصویر سامنے آتی ہے تو اونچی اونچی عمارتوں والی اسکائی ہائی جو ہیں ان کی تصویریں آپ کے سامنے آتی ہیں, اسکائی اسکریپرز وغیرہ کی. تو آد کا علاقہ عمارتوں کا علاقہ تھا, اونچی عمارتوں کا علاقہ تھا. اور یاد رکھیے کہ یہ آج کے دور کی عمارتیں نہیں تھیں, ہزاروں سال پہلے کی عمارتیں تھیں. ان عمارتوں کے اب صرف چند نشان باقی ہیں, سب کچھ ملیا میٹ ہو چکا ہے اور میلوں تک صرف ریگستان نظر آتا ہے, ریت ہی ریت ہے. اور سعودی عرب کا جو موجودہ نقشہ ہے اس میں جنوب مغربی صوبے اسیر میں یہ علاقہ واقع ہے. 2400 قبل مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے 2400 سال پہلے, تقریباً 2500 سال پہلے یہ علاقہ آباد تھا, طرح طرح کے باغات اور زرخیز زمین پر مشتمل تھا. ہر لحاظ سے بہت ترقی یافتہ قوم تھی, صحت مند لوگ تھے. لیکن جب تباہی ہوئی تو وہ سارا علاقہ آج ایک طویل اور بنجر اور گرم ریگستان میں بدل چکا ہے. کہتے ہیں کہ یہاں پر 10-10 سال بھی بارش نہیں ہوتی, اتنا خشک اور گرم علاقہ ہے, گرم آندھیاں چلتی ہیں. اور اپنے وقت میں اس علاقے میں شاندار باغات ہوتے تھے, نہایت زرخیز زمین تھی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی ترقی یافتہ قوم کو ایسے دن کیوں دیکھنے پڑے؟ وہ بلند و بالا عمارتیں کہاں گئیں؟ وہ زمین کی زرخیزی کہاں گئی؟ اور اب وہاں صرف ریت ہی ریت کیوں نظر آتی ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے کیا کیا تھا, کذبت عاد المرسلین, عاد نے رسولوں کو چھٹلا دیا تھا. اب یہاں بھی رسولوں کی بات, صرف اپنے رسول کو نہیں بلکہ اپنے سے پہلوں اور پچھلوں کو. اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون, جب ان کو ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو. ہود علیہ السلام کو ان کا بھائی کہا گیا ہے, اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہود علیہ السلام ان کے لیے کوئی اجنبی شخص نہیں تھے, کہیں باہر سے وارد نہیں ہوئے تھے کہ جس کے ماضی سے وہ واقف نہ ہوں, بلکہ وہ ان کے اندر ہی پلے بڑھے تھے, بڑے ہوئے تھے. وہ ان کو اچھی طرح جانتے تھے اور ان کے ساتھ ان کے معاشرتی تعلقات اور روابط بھی تھے. اور صرف ہود علیہ السلام کے لیے نہیں, باقی انبیاء علیہ السلام کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ ان کے بھائی نے ان سے یہ کہا. اور پھر بھائی کا مشورہ بھائی کے لیے خیرخواہی اور شفقت پر مبنی ہوتا ہے. کسی بھی پیغام پہنچانے والے سے اگر ایک انس ہو, ایک تعلق ہو, تو پیغام جلدی سمجھ میں آتا ہے. اب دیکھیے کہ کسی بھی اجنبی کی بات, ہاں وہ کتنی ہی سچی کیوں نہ ہو, اور کسی جاننے والے کی بات, کیا ان دو باتوں میں فرق ہوتا ہے؟ مثلا ایک بہت ہی اچھی اور سچی اور بہترین بات کوئی بالکل اجنبی شخص آپ سے کہہ رہا ہے, کہیں باہر سے کوئی آیا, تو آپ سنتے بھی جائیں گے, مانیں گے بھی, اور ساتھ کیا کہیں گے, اس کا مقصد کیا ہے, یہ کیوں کہہ رہا ہے, اس کی غرض کیا ہے, یہ کیا چاہتا ہے, کیا پتا میں دھوکہ ہی دے رہا ہوں, کیا پتا یہ سب فراڈ ہی ہو. یعنی کچھ طبیعت جمتی نہیں, کچھ مچلتی رہتی ہے کہ یہ سب کیا ہے. لیکن وہی بات exactly, اگر آپ کا کوئی جاننے والا دوست یا بھائی یا رشتہ دار یا جس کو آپ پہچانتے ہو وہ کہہ رہا ہو, تو وہ بات ایک بالکل اور رنگ اختیار کر لیتی. تو بتانے والے کی شخصیت اور بتانے والے کی ہستی کے بارے میں اگر آپ شک میں مبتلا ہو تو اس کا پیغام آپ کے دل پر مختلف طریقے سے اثر کرے، اور اگر آپ اس کے بارے میں پر امید اور پر اعتماد ہو تو آپ کا ایٹیٹیوڈ کچھ اور ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر بستی میں سے پیغمبر اٹھایا ہے اور اس پیغمبر کو ان کا بھائی بتایا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کسی بھی شخص کے ساتھ جب آپ کے بہت گہرے تعلقات ہوتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں، فلاں میری بہن بنی ہوئی، فلاں کو میں نے بیٹی بنایا ہوا ہے، حالانکہ وہ خون کا رشتہ نہیں ہوتا، لیکن ایک وہ جو بیٹی نہیں اس کو آپ بیٹی کیوں کہتے ہیں، کیا سوچ کے کہتے ہیں؟ ایک تعلق کی وجہ سے، گہرے تعلق کی وجہ سے۔ اسی طرح کسی کو بھائی کہہ دینا یا بہن کہہ دینا یا کوئی بھی ایسا رشتہ بتانا دراصل ایک انسیت اور ایک تعلق کو ظاہر کرتا ہے، ایک خیرخواہی کا پیغام ہوتا ہے، اس میں ایک کلوزنس کی فیلنگ ہوتی۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے دین میں استاد کو کیا مقام دیا گیا، ماں باپ کا دیا گیا۔ اگر دیکھا جائے تو انسانی رشتوں میں سب سے خیرخواہی کا رشتہ اور محبت کا رشتہ والدین کا ہوتا ہے، حالانکہ استاد سے آپ کا کوئی خون کا رشتہ تو نہیں ہوتا، لیکن استاد کو ماں باپ کا درجہ دینا کیا معنی رکھتا ہے؟ کہ وہ آپ کے لیے بے حد خیرخواہ ہے، اس کے لیے بھی ویسا ہی عزت اور احترام اور ایک تعلق بھی ہو، اور پھر باہم حقوق اور فرائض بھی بتائے گئے، تاکہ یہ جو سیکھنے سکھانے کا عمل ہے یا تربیت کا عمل ہے یہ بہترین طریقے پر ہو سکے۔ انسان کی پہلی تربیت اس کے حقیقی ماں باپ کرتے ہیں۔ آپ میں سے جو بھی اس مقام کو پہنچے ہوئے ہیں وہ اپنے دلوں کے اندر جھانک کے دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا اپنی اولاد کے لیے کتنا خیر خواہی کا رویہ یا سوچ ہوتی، کہ ان کی کوئی تکلیف، کوئی بھی غلطی، کوئی خرابی آپ کو کبھی اچھی نہیں لگتی۔ اسی طرح استاد کو یا معلم کو یا مربی کو بھی ایسے ہی جذبات رکھنے چاہیے، اور اسی طرح طالب علم کو بھی استاد کے لیے ویسے ہی جذبات رکھنے چاہیے۔ لیکن عموماً کیا ہوتا ہے کہ جیسے بچے ماں باپ کی خیرخواہی کو کبھی نہیں سمجھتے، وہ ڈانٹ دیں تو ناراض ہو جاتے ہیں، اس پہ خفا ہو جاتے ہیں، وہ کچھ بھی اونچ نیچ کریں تو عموماً باغی ہو جاتے ہیں کہ کیوں کہتے ہیں ہمیں، اور پھر شک کرتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارے سگے ماں باپ نہیں ہو سکتے، یہ ہم سے چھپایا جا رہا ہے، یہ ہوں گے سوتیلے ہی۔ کیونکہ اکثر بچوں کو میں نے ایسے ہی شک کرتے دیکھا کہ یہ اصلی والے نہیں لگتے ہمیں، کیونکہ ماں باپ خیرخواہی میں دونوں رویے اختیار کرتے ہیں۔ تو اسی طرح بعض وقت شاگردوں کو بھی ایسی غلط فہمیاں ہوتی ہیں۔ یعنی ہاں، تو پیغمبر کو اپنی قوم کا بھائی بتایا گیا تاکہ ایک خیرخواہی اور محبت اور شفقت کے جذبات ہوں اور ایک اعتماد کا رشتہ ہو، تاکہ بات اچھی طرح سن سکیں۔ اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون، ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے ان سے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ تمہیں خوف نہیں آتا؟ کیوں اتنے میں ڈر ہو؟ کیوں نہیں سوچتے؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، تمہارا خیر خواہ بھی ہوں اور تمہیں وہی بتا رہا ہوں جو مجھ تک پہنچا ہے، پوری امانت کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ۔ اس لیے تم کیا کرو، میری بات مانو، فتق اللہ و اطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میری بات مان جاؤ، اسی میں بھلا ہے۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور اس کام پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ان اجری الا علی رب العالمین، بے شک میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ یعنی تمہیں میری بات سننے میں آخر کیا مشکل ہے؟ تم پہ یہ بات کیوں گراں گزرتی؟ کیا تمہارے یہاں آنے کے لیے، بات سننے کے لیے کوئی ٹکٹ لگایا ہوا ہے کہ وہ تم پے نہیں کر سکتے اس لیے تم گھبراتے ہو؟ حالانکہ جہاں جانے کا شوق ہوتا ہے وہاں تو بھاری سے بھاری رقم خرچ کر کے بھی ٹکٹ خرید لیتے ہیں، کوئی کھیل تماشا دیکھنا ہو تو۔ میں تو تمہیں یہ سب کچھ بالکل مفت دے رہا ہوں، کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، اس لیے تم میری بات مان لو. اور یہاں اجر سے مراد محض مال و دولت ہی نہیں ہے کہ میں تم سے پیسے نہیں مانگ رہا اس لیے مفت میری بات سن لو, صرف یہ معنی نہیں ہے اس کا. اجر میں شکریہ, محبت, توجہ, تعریف, ان میں سے بھی کچھ نہیں چاہیے. یعنی میں تم سے کسی بھی ایسی چیز کا طلبگار نہیں ہوں. اب اس سے یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک پیغمبر کتنا بے لوس انسان ہوتا ہے. اسی طرح دین کی طرف بلانے والے کو بھی بے لوس ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ نے کسی کو کچھ بتایا, اس نے جواب میں شکریہ نہیں ادا کیا, یا آپ کی طرف توجہ نہیں کی, یا آپ کی مرضی کے مطابق وہ پروٹوکول نہیں دیا, تو اب آپ ہمت ہار کے بیٹھ گئے, میری تو کوئی امپورٹنس ہی نہیں, مجھے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں, اس لیے میں تو بیٹھا ہوں. پیغمبر اس وقت تک نہیں کام چھوڑتے جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں آ جاتا کہ بس اب کافی ہو گئی, جو تم نے کرنا تھا کر لیا.